سورۃ محمد مدنی سورت ہے، چار رکوع ہیں، 38 آیات ہیں۔ اس سورت کو سورۃ القتال بھی کہا گیا ہے۔ پچھلی سورت سورۃ الاحقاف مکی سورتوں کے گروپ کی آخری سورت تھی۔ اب آگے تین مدنی سورتیں ہیں، سورۃ محمد، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات۔ پچھلی سورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات بہت اچھی طرح واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخالفت کے باوجود اپنا پیغام پہنچاتے رہیں، عقلی اور نقلی دلائل سے، اور نقلی یہاں آرٹیفیشل نہیں ہے، پلیز اپنا ذہن کلیئر کر لیں، نقلی سے مراد جو روایات اور پچھلے پیغمبروں کی باتیں ہیں، عقلی اور نقلی دلائل سے، آفاق اور انفس کے دلائل سے لوگوں کو حق کی بات بتاتے رہیں۔ بالآخر کامیابی حق کی ہوگی، اللہ کے نافرمان اور فاسق بندے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کا آغاز کچھ مختلف طریقے پر ہو رہا ہے۔ الذین سے، اسم موصول سے۔ اسم موصول کا کام کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس سے جملے کا آغاز نہیں ہوتا بلکہ پچھلی گفتگو کی کنٹینیویشن ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ کہاں آ کر اس سورت کو پیچ کیا گیا ہے، کہاں رکھا گیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سورتوں کا جو نزول ہے یہ اگرچہ مکی اور مدنی کے اعتبار سے مختلف ہے، لیکن ان کی جو پلیسمنٹ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور وحی کے مطابق کروائی۔ تو گویا پچھلی سورت کے آخر میں جو بات کہی گئی ہے، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو الفاسقون ہی کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ فاسق یا کافر جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، وہ سب یاد رکھیں۔ کیا بات؟ کہ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا، ضائع کر دیا۔ اب یہاں چونکہ سورت مدنی ہے اس لیے الَّذِينَ سے مراد اہل مکہ تو ہو ہی سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہود اور منافقین کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ یہ بھی دراصل کفر ہی کی روش پر چل رہے تھے اور خود رکنے کے علاوہ طرح طرح کی سازشوں سے دوسرے مخلص اہل ایمان کو بھی حق قبول کرنے سے یا حق پر قائم رہنے سے اور چلتے رہنے سے روک رہے تھے۔ اور اگر عام معنی میں دیکھیں تو الَّذِينَ كَفَرُوا سے مراد پھر ہر دور کے کافر ہو سکتے ہیں، کوئی بھی وہ شخص جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو۔ کیا؟ کہ خود انکار کرے، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکے۔ صدہ کا لفظ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے، خود رکنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور دوسروں کو روکنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو وہ لوگ جو دعوت حق کو خود بھی قبول نہ کریں اور دوسروں کو بھی روکیں۔ دوسروں کو روکنے کی کئی ایک شکلیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، زبردستی کسی کو ایمان لانے سے روکنا۔ نمبر دو، ایمان لانے والوں کو اتنا ستانا، اتنا پریشان کرنا کہ دوسرے لوگ ڈر جائیں اور ڈر کے مارے اسلام قبول نہ کریں کہ اگر ہم نے بھی قبول کیا تو ہمارا حال بھی یہی ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے راستے سے روکنے میں وہ ساری کوششیں بھی آ جاتی ہیں جو دین اور دین والوں کے خلاف طرح طرح کے وسوسے اور بدگمانیاں پیدا کر کے لوگوں کو اس راستے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی بھی طرح دین اور دین والوں کے خلاف بدگمانی پیدا کر کے دین سے روکنے کی کوئی بھی کوشش یا وسوسہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو کسی کو بھی اللہ کے راستے سے روکنا کوئی معمولی جرم نہیں، اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال گم کر دیے، ضائع کر دیے۔ ادلہ کا لفظ جو ہے ضاد لام لام سے ہے اور بعد افعال میں ہے، ادلال سے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورۃ الفیل میں تدلیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا اللہ نے ان کی چال کو اکارت نہیں کر دیا، یعنی گم نہیں کر دیا، بیکار نہیں کر دیا؟ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں حق کو نیچا دکھانے کی جتنی کوششیں کی جو چالیں چلی، جو سازشیں کی، وہ ساری کی ساری رائے گاہ ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں نا، منافقین راتوں کو چھپ چھپ کے کتنی سازشیں کرتے تھے اسلام کے خلاف، کیا فائدہ ہوا ان سازشوں کا؟ کچھ بھی نہیں۔ سارے کے سارے مسلمان دشمن جو ہر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، غزوہ خندق کے موقع پر سارے اکٹھے ہو کر آ گئے اسلحہ اٹھا کر، ان کی یہ کوششیں رائے گاہ ہو گئیں۔ اہل مکہ نے مسلمانوں کو دین سے روکنے کے لیے کیسی کیسی تشدد کی کوششیں کی، ساری ناکام ہو گئیں۔ یہود نے کیسی کیسی سازشیں کی، کس کس طرح دھوکے دیے اور کیسے کیسے بھٹکانے کی کوشش کی۔ تو یہاں پر گزشتہ تمام مکی صورتوں میں جس طرح بھی مسلمانوں پہ ٹارچر ہو رہا تھا، یہ جو بھی تکلیفیں وہ دیکھ رہے تھے، ان سب کے بعد یہ جملہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ایک بہت حوصلہ افزا کلام کی حیثیت رکھتا ہے کہ اے اہل ایمان، تم فکر نہیں کرو، غم نہیں کرو۔ جو لوگ بھی آج کفر کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ اڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روک رہے ہیں، ان کی سازشیں سب ناکام ہو جائیں گی، ان کی چالیں سب بیکار ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف ان کے اعمال سے مراد صرف چالیں اور سازشیں نہیں، بلکہ انہوں نے عملی کوششیں جو بھی کی وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور عملی کوششوں کے علاوہ جو ان کے اچھے عمل تھے اپنے طور پر، ان کا ثواب بھی ان کو نہیں ملے گا۔ یعنی اعمال سے مراد ان لوگوں کے اندر جو بنیادی انسانی اخلاق پائے جاتے تھے، مثلاً اہل عرب جو تھے بہت صلہ رحمی کرتے تھے، قیدیوں کو آزاد کراتے، مہمان نواز بہت تھے، لوگوں کو اپنا مال بہت لٹاتے، یا اہل مکہ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے، حجاج کی بہت مہمان نوازی کرتے تھے۔ فرمایا یہ سارے کام بالکل بیکار ہو جائیں گے، نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، اور آخرت میں انہیں اس کا کچھ بھی اجر نہ ملے گا، کوئی صلہ نہ ملے گا، سب نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اہل مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے تھے، ان کے دین پر اپنے آپ کو سمجھتے تھے، یہ بھی اپنے آپ کو مذہبی گروہ تصور کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کا کوئی دین نہیں تھا، ان کا بھی دین تھا، لیکن وہ خود ساختہ دین تھا۔ انہوں نے دین ابراہیمی میں طرح طرح کی تبدیلیاں پیدا کر دی تھی۔ سب سے پہلی بنیادی چیز یعنی توحید کی دعوت، اسی سے ہی پھر گئے تھے، یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اصل سے ہی پھر گئے تھے، ہٹ گئے تھے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی، چونکہ مدنی صورت ہے نا، اس لیے اس کو اب دونوں طرف سے میں ایکسپلین کر رہی ہوں، کچھ مکہ والوں کے گزشتہ حالات کے کانٹیکسٹ میں اور کچھ مدینہ والوں کی صورتحال کے پیش نظر۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب تک مسلمان مکہ میں تھے تو ایک طرح کی مشکل تھی، اور وہ کیا تھی کہ انہیں مذہبی آزادی نہ تھی، یہ کھل کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کھل کے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جب یہ مدینہ میں آئے تو کیا گزری، پھر کتنی مشکلیں ہو گئی تھی۔ یہ تو آزادی مل گئی تھی ان کو کہ وہ کھلے عام اپنی تبلیغ کریں، ایک اسٹیٹ قائم ہو گئی تھی، اپنی عبادات میں ان خود مختار ہو گئے تھے، لیکن دوسری طرح کی مشکلات شروع ہو گئی تھی، اور وہ دوہری تھی۔ اندرونی طور پر مدینہ کی اسٹیٹ میں یہود اور منافق جو تھے وہ طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے، اور بیرونی طور پر کیا ہو رہا تھا، سارے اہل عرب مخالف ہو کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہو رہے تھے۔ اچھا، بظاہر تو یوں لگتا نا کہ جیسے ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی، آزادی ہو گئی، ان کو پرسیکیوشن کا دور ختم ہو گیا، لیکن زندگی ایک اینڈ لیس ایفرٹ کا نام ہے۔ کبھی بھی یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائیں کہ یہ کام ختم ہو گیا تو اس کے بعد تو ہمیں یہ پابندی ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل یہاں آپ آتے ہیں تو ایک پابندی ہے نا آپ سے آنے کی، بیٹھنے کی، گھنٹوں اور طرح طرح کی مشکل، تو ہم سوچتے ہیں کہ جب یہ کورس ختم ہوگا تو ایک ریلیف ملے گا، لیکن یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ریلیف نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ جو لوگ اس ریلیف کے انتظار میں جیتے ہیں جسے وہ دنیا میں پانا چاہتے ہیں، وہ بھول جائیں، وہ خطا پر ہیں، وہ کل آخرت ہی کے دن ملے گا جب حساب کتاب سے فارغ ہوں گے، جب وہ پروانہ نجات ہاتھ میں آئے گا، ہاں کامیاب ہو تم، جاؤ، بخش دیے گئے، جب ریلیف ملتا ہے مومن کو۔ مجھے تو اس سے پہلے کہیں بھی کوئی ریلیف نظر نہیں آتا۔ میں بہت سوچتی ہوں بعض اوقات کہ ریلیف کس چیز میں ہے، کسی سچویشن، اگر سب کچھ بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو جب تک یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو معاف کر دیا اور وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم چین سے کہاں بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں؟ تو یہ تو صرف اسکیپ کرنا ہوتا ہے ذمہ داریوں سے، ادھر سے بھاگ کے ادھر چھپ گئے، ادھر سے بھاگ کے ادھر، ये तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है। तो बजाय इसके कि इंसान रिलीफ ढूंढे और उसकी तलाश में रहे, इंसान इस बात की फिक्र ज्यादा करे कि मेरी बख्शिश के सामान क्या हो सकते हैं, मेरा रब किन बातों पे मुझसे राजी हो सकता है, वो कौन से काम है, उनके लिए मुझे क्या करना है, कैसी कुर्बानी करनी, कैसी भाग दौड़ करनी है। क्योंकि जिंदगी में भाग दौड़ तो वैसे भी है ही, दीन के लिए ना सही तो दुनिया के लिए है, चैन से कहां बैठ सकते हैं आप। तो क्यों ना उन कामों की तलाश में सरगर्दा रहे कि जिनसे हम अपने रब को खुश करके कल जब उससे मिले तो वो हमको राजी करके जब चैन की असल जिंदगी शुरू होगी। क्योंकि ये जिंदगी तो चैन के लिए है ही नहीं। जैसे वो हदीस कुर्सी में आता है ना कि मैंने सुकून को जन्नत में रख दिया, लोग उसे दुनिया में तलाश करते हैं, भला वो कैसे पाएंगे, वो चीज है ही नहीं यहाँ, जितना मर्जी सर फोड़ो कहाँ से मिलेगी। तो बजाय इसके कि उसकी तलाश में रहो, किसी ऐसी चीज की तलाश में चलो वाकई जो कभी जाकर मिल भी जाए। और तलाश का अमल जो है वो तकलीफ देह होता है, किसी भी चीज की तलाश का अमल, कंटिन्यूस स्ट्रगल, मुसलसल मेहनत और जिद्दोजहद, और इसी का नाम जिहाद है। ख्याल के वजन पर बहुत ज्यादा कोशिश, बड़े पैमाने पर कोशिश, अटमोस्ट स्ट्रगल। तो बहरहाल एक तरफ वो लोग हैं जो लोगों को अल्लाह के रास्ते पे आने से रोकते हैं और तरह तरह की साजिशें करते हैं, खुद भी नहीं कुछ करते, किसी को भी कुछ नहीं करने देते, अल्लाह ताला उनके नेक आमाल को भी जाया कर देगा और इनकी साजिशों को नाकाम कर देगा। इस आयत को पढ़कर यकीन की एक खास कैफियत उभरती है कि अगर हम पूरे इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते पर कदम जमा कर चलते रहें तो एक दिन कामयाबी की मंजिल तक इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे। और जो भी रुकावटें रास्ते में आ रही हैं, जो भी कोई साजिशें करता है और जहां से भी कोई मुखालफत सामने आती है, उन सब चीजों को सब्र कमा सब्र उलुल अज़्म मिना वसुल के तरीके पर चलते हुए इग्नोर कर दें, मायूस ना हो, बैठ ना जाए। और फिर आप देखें अदल्ला आमालहुम, अदल्ला माजी का सीगा है, हो चुके। आपको मालूम है कि मुस्तकबिल की किसी बात को जब माजी के सीगे में बोला जाता है तो वो यकीनी तौर पर पक्की बात होती है। यानी ये कहने के बजाय कि मैं ये काम करूंगा, आप किसी को कह दे हो चुका, है ना, कि अगर लिटरली देखा जाए तो हुआ नहीं होता। यानी बाज़ोकत आप किसी से कोई काम कहते हैं तो वो आपको पक्का यकीन दिलाने के लिए, तसल्ली दिलाने के लिए क्या कहते हैं, समझो हो गया। बाज़ोकत समझो भी नहीं बोलते, कहते हो गया, ठीक है, डन। ये डन क्या होता है, डन अभी हुआ तो नहीं, लेकिन इस माने में इस्तेमाल होता है गोया हो चुका। तो मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि देखो तुम्हारे दुश्मन नाकाम हो चुके, उनकी साजिशें नाकाम हो चुकी, उनकी चालें अकारत हो चुकी। वल्लज़ीन आमनू वअमिलु सालिहाति, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, वआमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन, और वो ईमान लाए उस चीज पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, और वो बिल्कुल सच है, हक है, उनके रब की तरफ से है। كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, उसने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी, वो أَصْلَحَ بَالَهُمْ, और उनका हाल दुरुस्त कर दिया। अब आप देखें कि ये लगता है जैसे एक लकीर खींच दी गई है, एक तरफ कुफार को और अल्लाह के रास्ते से रोकने वालों को खड़ा किया गया और दूसरी तरफ ईमान वालों को और नेक काम करने वालों को, गोया ये बिल्कुल अलग अलग दो ग्रोह हैं। अब यह हर इंसान का अपना फैसला है कि वो अपने आप को कहाँ रखता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कलाम जरा दिलचस्प है। एक तरफ कहा जा रहा है अल्लज़ीन आमनू, उसमें तो हर चीज पर ईमान शामिल हो जाता है, अमिलुस सालिहात, पूरे कुरान पाक में यही अंदाज है, अल्लज़ीन आमनू अमिलुस सालिहात। लेकिन यहाँ फिर ताकीदन कहा गया वो आमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मद, और वो ईमान लाए उस पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया। क्या पहले आमनू में ये शामिल नहीं, अगर से शामिल है, लेकिन ताकीदन दोबारा ये बात कही गई। क्यों? इसलिए कि सूरत मदनी है, मदीना में यहूद रहते थे, अहले किताब रहते थे, वो अल्लाह ताला को मानते थे, आखिरत को मानते थे, किताबों को मानते थे, रसूलों को मानते थे, सब चीजों को मानते थे, बस एक जिसको नहीं मानते थे वो कौन थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो कुछ उन पे उतरा। यहूद को या अहले किताब को काफिर क्यों कहा गया, हालांकि वो तो आखिरत को मानते हैं, वो तो अल्लाह ताला को मानते हैं, किताबों रसूलों सबको मानते हैं, फिर क्यों काफिर हैं? اس لیے کہ اس چیز کو نہیں مانتے بما نزل علی محمد. اچھا آج کل ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایک ان کا بہت ہمدرد طبقہ موجود ہے اور وہ پورا زور لگائے ہوئے اس بات پر اور ہر طرح ثابت کر دینا چاہتا ہے کیا کہ تم اہل کتاب کو مسلمان سمجھو وہ بھی جنت میں جائیں گے. اسی لیے بار بار سوال اٹھاتے ہیں لیڈی ڈائنا کا کیا ہوگا اور مدر ٹریزا کا کیا ہوگا اور تم کیوں کہتے ہو تم لوگ کہ کرسچنز جنت میں نہیں جائیں گے یا فلاں جنت میں نہیں جائے گا, کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اور باقی سب چیزوں کو مانتے نہیں ہیں؟ اور خصوصاً اس کے لیے ریفرنس کس آیت کا دیتے ہیں؟ پہلے پارے کے نصف پہ جو آیت آتی ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین آخر تک من آمن باللہ والیوم الآخر. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک مزید چیز کی تاکیدی بات کی گئی, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی صرف ایک آیت کو لے کے تفسیر کر رہا ہے تو وہ آپ کو بھٹکا بھی سکتا ہے, خواہ وہ قرآن ہی میں سے کیوں نہ کوٹ کر رہا ہوں. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ایک آیت کے ساتھ اس سے ملتی جلتی باقی آیات کو بھی اکٹھا کیا جائے اور پھر بات کی جائے. تو یہاں سے یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے تھی, قیامت تک کے لوگوں کے لیے تھی, اور کھلے کھلے انداز میں کہا جا رہا ہے کہ بما نزل علی محمد, اور اس میں صرف قرآن پاک ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی کی قسم کی جو چیزیں اتاری گئیں وہ بھی شامل ہیں. اچھا اس مفہوم کی وضاحت ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے چند ورقے لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے لگے. جو جو آپ پڑھتے جاتے تھے آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا جاتا. سیدنا ابو بکر نے سیدنا عمر کو خطاب کر کے کہا تمہیں گم کرنے والیاں گم پائیں, کیا تم آپ کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر نے جب آپ کے چہرے کی طرف دیکھا کیونکہ وہ تو مشغول تھے کچھ پڑھنے میں, کہنے لگے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ پکڑتا ہوں, ہم اللہ کے پروردگار ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر آج خود موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں اور تم مجھ کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو, مجھ کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے, اور اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو انہیں میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا. تو اگر بنی اسرائیل کے پیغمبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ پر ایمان لائے بغیر اور آپ کی نبوت پر ایمان لائے بغیر چارہ نہ ہوتا تو پھر آپ کی امت کے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے؟ یا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے, تو جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ اسی کتاب و سنت کو فالو کریں گے, کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے, وہ نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بات بالکل اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ان تمام چیزوں کو نہ مانا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری, خواہ وہ کتاب ہو یا سنت ہو. اور اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کو مزید واضح کیا گیا ہے. اور پھر آپ دیکھیے وَهُوَ الحق, اور وہ حق ہے. کس چیز کو یہاں حق کہا جا رہا ہے؟ یہ حق کا پیمانہ کیا ہے؟ بما نزل علی محمد من ربہم, ان کے رب کی طرف سے ہے. تو جو شخص اس طرح کا ایمان لائے اور ان تمام چیزوں پر عمل کرے, کیونکہ عمل صالح بھی اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو, ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کفر عنہم سیئاتہم, اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا. یعنی اس شخص کی دور جاہلیت میں ہونے والی کوتاہیاں, غلطیاں اور گناہ معاف کر دے گا, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما قبلہ, اسلام مٹا دیتا ہے ان ساری خطاؤں کو جو اس سے پہلے کی ہوتی ہیں. یعنی مسلمان ہونے کے بعد انسان بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. تو گویا ایک طرف دور جاہلیت کے زمانے کے گناہ جو ہیں وہ سارے ان کے حساب سے ساقط کر دیے جائیں گے, اور دوسرا معنی یہ بھی کہ دور جاہلیت میں اعمال, اخلاق, عقائد کی جن خرابیوں میں وہ مبتلا تھے اللہ نے ان کو ان سے نکال کر ایک اچھے دین کا پیروکار بنا دیا، یعنی دور جاہلیت کی بجائے دور اسلام میں آ گئے، اندھیروں سے روشنی میں آ گئے. کفر عنہم سیئاتہم، ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں. واصلح بالہم، اور ان کا حال درست کر دیا. اصلح کا مطلب تو اصلاح کر دی، بالہم کا کیا معنی ہے؟ امرہم، شأنہم، حالہم. بال کا لفظ جو ہے یہ اردو والا بال نہیں، عربی میں ایک بہت جامع لفظ، ایک ہوتا ہے حال اور ایک ہوتا ہے بال. بال حال سے ملتا جلتا ہے لیکن زیادہ میننگ فل ہے. ظاہر اور باطن دونوں قسم کے حال پہ حاوی ہوتا ہے. جب آپ کسی سے اس کا حال پوچھتے ہیں نا، کیا حال، تو اس حال میں پوری جامعیت نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کسی کو کہتے ہیں بال بچے ٹھیک ہیں، تو وہ جو بال ہے، اگرچہ ہمارے ہاں وہ بچے کے معنوں میں ہی ہے، لیکن عربی میں اس بال کا معنی ظاہر اور باطن، اندر باہر، سامنے اور چھپے ہوئے سارے حالات، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن، دنیا و آخرت کے سارے حالات درست کر دے گا. کتنی خوبصورت بات ہے نا یہ. جب ایک شخص ایمان لاتا ہے اور نیک عمل شروع کر دیتا ہے، تو ایک تو اس کے لیے خوشخبری کہ پچھلی میل کچیل ساری دھل گئی، دوسری خوشخبری یہ کہ اس کا حال درست ہو گیا. یعنی ایک وہ وقت تھا جب وہ دور جاہلیت میں تھا، غلط کام کرتا تھا، اپنے آپ کو ضائع کر رہا تھا، اور اب اس کے بدلے میں دین کی برکت سے اس کو دنیا میں بھی ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا گر مل گیا. اس کے اوقات، اس کی صلاحیتیں، اس کا مال، اس کی ساری چیزیں اچھی مفید تعمیری کاموں میں استعمال ہونے لگے. اصلح بالہم، ہر طرح کے حالات کی اصلاح ہو گئی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان مکہ میں مظلومیت کی حالت میں تھے، جب مدینہ میں آئے تو آہستہ آہستہ جو جو اسلام کو ترقی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اصلح بالہم کا، تو دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمانوں میں خوشحالی بہت عام ہو گئی تھی. تو یہ بہت سارے ان فائدوں کی طرف اشارہ ہے جو صحابہ کرام کو، ایمان لانے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو دنیا میں نصیب ہوئے. اور آخرت کا فائدہ تو سب سے بڑا فائدہ ہے. اب ایمان لانا اور نیک کام کرنا بظاہر تو ایک مشکل کام تھا، لیکن اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، یہ تو تھی صحابہ کرام کی بات. اب ہم اس کو اپنے اوپر اگر لیں کہ نیک عمل کرنا بظاہر کتنا مشکل کیوں نہ ہو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا بظاہر مشکل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے، اور وہ کیا ہے؟ اصلح بالہم، اصلح بالہم. ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کیا قرآن پڑھ کر، اللہ کے دین کو شعوری طور پر لے کر، کیا ہماری سوچ کی الجھنیں، ہمارے خیالات کی پراگندگی، ہمارے اخلاق کی، کیا اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی؟ اور پھر آپ دیکھیں، ایک تو یہ نا کہ ایک ماحول ہم کو مل گیا، لیکن اگر ہم واقعی اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو ہر شخص کا اصلح بالہم اسی لیول کا ہوگا جتنا اس کا عمل ہوگا. اچھا، شیطان ہم کو کیا ڈراتا ہے، کیا وسوسے دلاتا ہے؟ اگر تم نے دین پر عمل کر لیا تو فلاں اور فلاں نقصان ہو جائیں گے. اسی لیے آتا نا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اور فحشاء صرف وہ فحاشی نہیں ہوتی، بیڈ لینگویج یوز کرنا، بدتمیزی اور بد اخلاقی کرنا، یہ سب بھی کھلی برائیوں میں اور فحشاء میں آتا ہے. فحش، گالیاں بکنا یا زبان کے غلط استعمال، یہ چیزیں بھی اسی میں آ جاتی ہیں. تو اصلح بالہم، ان کو مہذب قوم بنا دیا. ذالکہ، یہ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی تھی. یعنی ذالکہ، یہ پچھلی باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ کفار نے شیطان کے سکھائے ہوئے باطل کی پیروی کی ہے، اور باطل کے لیے اس کائنات کے اندر کوئی قرار پکڑنے کی جگہ ہی نہیں ہے. جیسے کلمت خبیصہ کی بات پیچھے آپ پڑھ چکے نا سورت ابراہیم میں، کہ ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار ہے ہی نہیں، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق ہاتھ سے ہوئی. بارہا پڑھ چکے نا پچھلی سورتوں میں آپ، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ما خلقناہما الا بالحق واجل مسمى. اور یہ ساری کائنات اپنے رب کی بہت وفادار ہے، اس لیے اس سارے زمین و آسمان میں باطل نظریات اور باطل کاموں کو کوئی قرار نہیں، خواہ وقتی طور پہ وہ جھاگ کی طرح کتنے بھی اونچے جاتے ہوئے نظر کیوں نہ آئے، لیکن وہ ٹک نہیں سکتے، وہ ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہ سکتے، ان کو جانا ہی ہے، اور بس وہ جاتے اس وقت ہیں جب حق آتا ہے، جا الحق و زہق الباطل، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو جانے ہی کے لیے ہے، بس کمی کس بات کی ہے؟ حق کے لیے کوششیں کرنے والوں کی، کوششوں کی کمی ہے، جب وہ صحیح طور پر ہوئی تو پھر باطل کو تو جگہ ملے گی ہی نہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ حق کی فطرت میں ثبات ہے، استحکام ہے، پائیداری ہے، استقامت ہے، تو اللہ تعالی حق کو تو نشو نما دیتا ہے، اس کو تو بڑھاتا ہے، اسی لیے ایک دانہ 700 گنا تک پھیل جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے ان کی مثالیں یا ان کے حالات، اور للناس سے مراد یہی اہل ایمان اور کفار ہیں جن کا ذکر پیچھے ہوا ہے۔